eigen moeder heeft gedood. Zij wordt al een jaar vermist en bij een zoektocht zijn in Duitsland spullen met haar bloed gevonden. Door zijn foto te verspreiden hoopt de politie op zoveel mogelijk tips. Een onderwijsdebat in Leiden gaat morgen niet door. Het zou misschien verstoord worden door activisten. Wat er zou gebeuren weet de organisatie niet, maar ze nemen geen risico. Er zouden 11 politieke partijen meedoen aan het debat, waaronder Forum voor Democratie. Vooral tegen die deelname was veel weerstand. In Iran heeft de revolutionaire garde gedreigd met wraak voor de aanval waarbij de Iraanse Ayatollah Khamenei werd gedood. Een bevelhebber zei op de Iraanse tv: de vijand is nergens ter wereld meer veilig, zelfs niet thuis. Amerika en Israël bombardeerden de ambtswoning van Khamenei, waar een vergadering was. En reizigers die door de oorlog in Iran vastzitten in Dubai proberen via Oman alsnog naar huis te gaan. Vanuit Dubai vertrekken geen vliegtuigen meer, vanuit Oman wel. De reis naar Muscat duurt 5 uur en is normaal al niet goedkoop. Nu zijn de prijzen soms verdubbeld. Het kan families meer dan 100.000 euro kosten om weg te komen. Vannacht is het helder en fris met plaatselijk mist. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen veel zon en 12 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Krijg een situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. Te beginnen op de A4 richting Utrecht bij Zaltbommel 100.4. De A7 richting Heerenveen bij Terbispel 155.3. De A12 richting Gouda bij Bleiswijk 19.4. En tot slot de A12 en flitser richting Zoetermeer bij Zevenhuizen. Hectometerpaal 20.8. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 15.000, godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? MedicAid, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Jordi Warner. Zometeen jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Ook Shabuzi en Miles Smith hoor je. Maar Haven, hier is Iron. Tangled up. body's kinda dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm worn down to the bone? Even though I've only seen half of the world, I'm coming home. Hanging on the hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it roam. Am I feeling all the feelings or am I just going numb? Twice. I tried everything I thought that I may need. I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Shabuzi, Mal Smith en Blink Twice. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met kandidaat Ryan aan de telefoon. Ryan, goedenavond. Goedenavond. Ik ga het ook gewoon aan jou vragen. Wat voor cijfer geef jij deze maandag? Een 7. Een 7? Nou, dat is ruim voldoende, toch? Ja, toch? Ja, lekker. Nou, laten we er een 10 van maken, Ryan. Want welkom in de quiz over vandaag. Je krijgt zometeen 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Er is een weekklassement. Daar kom je sowieso natuurlijk zometeen als eerste op plekje 1 terecht. De gemiddeld aantal vragen die de weekwinnaar goed heeft, dat zijn er 11. En dan ga je er vandoor met 100 euro als je dat volhoudt tot en met donderdag. Okay. Maar Ryan, je gaat er sowieso vandoor met het 50 prijspakket. Dus dat is sowieso al goed nieuws. Ja. Dan nog aan jou de vraag. Antwoord op de kwalificatievraag. In welke serie speelde Carbonkel? Ryan? Wat zeg je? In welke kinderserie speelde Carbonkel? Ik met Lorenland. Ja, kijk. Hartstikke goed. Dan gaan we beginnen. Rotterdam Airport gaat 200 miljoen euro investeren in modernisering. Hoeveel nullen heeft 200 miljoen? 9. Het Rijksmuseum gaat een onlangs ontdekte Rembrandt tentoonstellen. In welke stad is het museum? Amsterdam. Scary Movie 6 herenigt de originele cast na 26 jaar. In welk jaar kwam de eerste Scary Movie uit? Volgende. Joey Beunen en Jenning de Bo gaan tegen elkaar schaatsen op 3000 meter. Hoeveel kilometer is dat? 3. Sommieu viert de release van hun nieuwe album met 4 concerten in 24 uur. Noem een nummer van Sommieu. Volgende. Voetbaltrainer Maurice Stijn vertrekt na dit seizoen bij Sparta. Uit welke stad komt Sparta? Rotterdam. Kandidaat Ryan heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Volgende. Herben Wennemars heeft gereageerd op de kritiek die hij kreeg bij het juichen op de Spelen. Hoe heet zijn zoon? Volgende. Sorry. In Amerika is een luchtballonvaart geëindigd in een elektriciteitsmast. Door wat stijgt een luchtballon op? Eet de lucht. Netflix gaat het eerste live optreden in Harry Styles met zijn nieuwe album streamen. In welke boyband werd Harry Styles bekend? One Direction. En op 5:08 maak je deze week kans op Tomorrowland Winter in Frankrijk. Welk land is de zomereditie van dit festival? Dus de zomereditie van Tomorrowland. België. Zo. Nou, dan ga ik schakelen naar Ewan. Ewan, jurylid van de quizzo vandaag. Hoeveel had Rijn er goed? Ja, het goede nieuws is, hij staat dus sowieso bovenaan. En dan staat hij met 7 goede antwoorden. Rijn, nou, 7 antwoorden goed. Dat is toch vrij lekker. Ben je zelf tevreden? Op zich. Op zich. Dat is voorzichtig. Rijn, je gaat er zometeen sowieso vandoor met het 50 prijzenpakket. En nog even afwachten dus of je de week weer nou blijft. Is goed. Fijne avond. I'm losing my head now, tonight will make bad memories. One more drink, she said, we know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more drink, she said, I think I'm losing my head now, tonight we make bad memories. Bad memories. One more drink, she said, I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said, I think I'm losing my head now. I think I'm losing my head now. My head now. Losing my head now. My head now. I think I'm losing my head now. My head now. Can I look I'm losing my head now, tonight we'll make bad memories. One more drink, he said, and baby, you got me tripping. We're face to face, about to do it again. Warren, Fever Dream. How did you know I was open for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, oh, my loneliness left the room the second that you walked. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. like a fever dream. Jouw 538. 538. Time is standing still and I don't wanna leave you this. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're like trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've gone, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. En Zane met Eyes Closed op 538. With the eyes closed. Vorig jaar was het dat wij leerden Samuel Velten kennen. De man die met echte liefde is te koop op 18-jarige leeftijd een gigantische hit scoorde. En ineens kende heel Nederland hem. En ook de Bankzitters. Je weet wel, die YouTube-groep die ook muziek maken, die ook gewoon 7 keer de Ziggo Dome uitverkopen. Zij brachten op dezelfde week, in dezelfde weekend, brachten zij een nummer uit, net zoals Samuel Velten. En er was eigenlijk een beetje een strijd onderling. Wie zou er op 1 terechtkomen in de hitlijsten? En dat lukte uiteindelijk Samuel Velten. Sindsdien zijn ze elkaar nooit uit het oog verloren. Ze hebben inmiddels een strijdbijl hebben ze begraven. En ze hebben besloten om samen muziek uit te brengen. Dat wil ik even laten horen. Sinds afgelopen vrijdag is het uit. Samuel Velten dus, samen met de Bankzitters. Er is Uitslover op 538. Ik ben de eerste die komt. En de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw, vraag wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, je kan niet thuis komen. Voor ik een salto heb gemaakt in de VIP, de DJ heb gevraagd. Maserati, ik ben een uitslover. liefde voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheid, de heid, die heb ik gemist. Ik denk op elke chick, nou ben met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere flauw. Vraag wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, ik kan niet. Het zou zomaar eens weer een nieuwe nummer 1 hit kunnen worden voor Samuel Welten en voor de bankzitters. Je hoorde nieuwe muziek, Uitslover. Sinds afgelopen vrijdag is die uitgekomen. En na positieve reacties tot nu toe van Manon, van Egbert en van Bram, die zegt: ik zing hem al mee en ik hoor hem voor het eerst. Nou, ga je vaker horen. Samuel Welten, bankzitters, Uitslover. En hier is Rihanna. And I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart with. Rum pa pa pum, rum pa pa pum. Bend down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Something

Geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal vond, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder. Trekken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat de deur maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop. Roxy Dekker en Loser hoorde je op 538. Mijn vriendin stuurt mij net via WhatsApp. Jij hebt niet doorgehad dat de dop van de wasmiddelfles die je hebt weggegooid goud waard is, hè? Dat is zo'n speciale dop. Wanneer heb je hem weggegooid? Want dan moet ik nu in de vuilnis gaan graaien, ben ik bang. En ik reageer op mijn vriendin. Huh? Ik heb echt geen idee over welke speciale dop jij het hebt. En ik heb niks weggegooid. Waarna zij vervolgens zegt: oh mijn god, nee, je hebt hem niet weggegooid. Oh mijn god, praise the Lord, hij ligt gewoon achter in de kast. Ja, het is zo'n anti-lekdop, maar die zijn nieuw echt 5 euro duurder, puur door die dop. Waarna ze een foto stuurt van, jawel, hier was alle paniek om te doen. Je kent zo'n Dreft-fles, weet je wel. Daar heb je een speciale anti-lekdop, blijkbaar voor de afwasmiddel, weet je wel. Dat is zo'n dop die er dan af kan draaien. Die gebruiken wij dan om er daarna goedkopere wasmiddel in te doen. Geldbesparingstipje. Het was haar allemaal te doen om een anti-lekdop van een Dreft-fles, die ik dus niet heb weggegooid uiteindelijk. Ja, ik weet niet of ik de enige ben met een vriendin die zo gefixeerd is op anti-lekdoppen. Of dat dit gewoon een bekend fenomeen is waar ik gewoon nog nooit van gehoord heb. Ik ben benieuwd. Je mag je altijd melden via de 538-app. Ik was gewoon vooral eventjes verbaasd over deze paniek. 538-avondshow met Miley Cyrus, daar Calvin Harris. but then remembered I. Myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. The morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Salmilieu en morning. 538 Koningsdag in Breda. 27 april, Chasséveld in Breda. We gaan het gewoon weer doen. 538 Koningsdag, traditiegetrouw. Met een line-up waar je u tegen zegt. Eigenlijk gewoon alle Nederlandse artiesten die aan de top staan. En die zijn er ook gewoon bij op 538 Koningsdag. Wat dacht je van Rondé, Ronnie Flex, Roxy Dekker, Russo, Samuel Welten, Bente, Bilal Wahib, Busy, Zijn Special, Cloud, Direct, Django Wagner, Fleming, Hanname, Jan Swit, La Fuente, Lil Kleine, Lucas en Steven. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dan wordt het echt een hele lange opsomming. 538.nl/Koningsdag. Dat is waar je de hele line-up gewoon even op je dode gemakje kan teruglezen. En waar je ook die kaarten moet halen. Ja, je moet er wel snel bij zijn. De kaartverkoop gaat mega hard. En we willen natuurlijk wel jou vooraan zien met het podium op het Chasséveld in Breda. Dus 538.nl/Koningsdag. Score alvast je tickets. Want deze man is er ook bij. Afrojack. Sorry, second nature. Put you first, and I will call you later if I can find the words. I know that I should hate you,

538, Pink en Try. Marnix, goedenavond. Hey, goedenavond. Zal ik hem weer instarten? Vanzelfsprekend. Is het gevloek of iets uit een meubelhoek? Ja, simpel gezegd. Ja, ik wilde de titel gaan herhalen, maar ja, dan herhaal ik het alleen maar. Maar ik ga zo meteen een woord horen. Ja, het is een vrij simpel spel wat eigenlijk ontstaan is door het lopen door de meubelboulevard. Ja. Soms zie je gewoon een naam van een meubel of van een ander product en dan denk je, ja, dit had ook zomaar een scheldwoord kunnen zijn in een andere taal. Of andersom. Dus dat je een scheldwoord hoort en dat je denkt, oh, maar dit had ook gewoon een lichtstoel kunnen zijn, weet je wel. Of een bijzettafel. En zo is het spelletje ontstaan, gevloek of iets uit de meubelhoek. En we pakken iedere week een ander woord om toch een beetje ja, je woordkennis te verbreden daarin. Nou, beter had ik het niet kunnen uitleggen. Ik heb het geprobeerd. Namelijk, je hoorde het net. Marnix, vorige week had ik het goed. Toen zei ik gevloek. Dus ik ga nu weer even luisteren, want blijkbaar ben ik goed in voorspellen dan, misschien. Kan gaan. Zal ik hem nog één keer... Kan gaan. Kan gaan. Ik denk dat dit iets uit de meubelhoek is. Het antwoord krijg je sowieso binnen nu in 10 minuten. Maar je kan je antwoord alvast sturen in de 538-app. Stuur het juiste antwoord. Maak je ook kans op het 538 slaapmasker. Die is leuk voor in de slaapkamer. En je kan ermee slapen. Nou, precies. Dus nog één keer dan. Kan gaan. Is het gevloek of komt het uit de meubelhoek? Laat het weten via de 538-app. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Are you drinking my bullet protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. A nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Last van neusverkoudheid? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, fijne nevelspray van Otrivin. Opent je verstopte neus comfortabel binnen 2 minuten. Met uitzondering van de Otrivin Duo. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Otrivin is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze met. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Ja, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. 538 Nieuws. 12 uur. De ambassadeur van Iran is verbaasd over het standpunt van Nederland over de aanval op Iran. Hij verwachtte dat Nederland de aanval zou veroordelen, omdat het een duidelijke overtreding van het internationaal recht zou zijn. Maar buitenlandminister Berendsen zegt dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse aanvallen, omdat de Iraanse machthebbers een moorddadig regime leiden. Er zijn 6 Amerikaanse militairen gedood sinds het begin van de Iran-oorlog. Van 4 militairen was dat al bekend. 2 anderen werden vermist na eerdere aanvallen. Hun lichamen zijn gevonden onder brokstukken van een gebouw dat bij de eerste aanvallen van Iran werd geraakt. Het is niet bekendgemaakt bij welke aanvallen van Iran de Amerikanen zijn gedood. Het is onduidelijk of schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran claimt dat ze de vaarweg hebben afgesloten, maar de Amerikaanse legerleiding spreekt dat tegen. Schepen die er toch doorheen varen worden door Iran aangevallen. Een olietanker die er toch doorheen ging is vandaag aangevallen met drones. En in het Gelderse Lunteren is vogelgriep ontdekt bij een pluimveebedrijf met leghennen. Er moeten ongeveer 34.000 dieren worden afgemaakt om verspreiding te voorkomen. De komende 2 weken